فينفهو هو قوله نويت بها واحدة لأن الجمع نص في المتعدد فلا يقبل التخصيص بالواحد بو فكي دا نون نانغام دوما كو ديف با نانغام دانا كو ديف لي ما واخنا بو تاي بيكو ريك اي غيني غيني وارناما ولا اي كفاره وارناما سوبا بو لوليه تاي بيكو دو نيو نيو يتي كفاره واركو خا ديغام باتوب جامحو لا تودو بولو موم دو نيو نيو مات نيت موي كن جانيي بولو او بكلما ولا كلما او مهما ولا مهما su tuddé ab baat bo xamné tam niñ ko biiné ci nahu moy ak baamu lay doon su ko jëfëndiko kon ci ngiñum sayu lepp giñ tay du ko rek alaman bay tam dal likoy war niki kullama wala mahma yoy mom biin nañ ko ci rek ak baamu niki bu né kullama fahaltu kasa wala mahma fahaltu kasa su baba dañu japp né sayu défé lool rek alaman war nako niki bune kullama kadabtu wala kullama ghatabtu sayuma fene rek ba sayuma jeewi rek ba bok mune mahma kadabtu wala mahma ghatabtu ñu ci man doon rek sayu fene ba bu jeew rek alaman dal likoy wax la matama du ciagenu matama matama nak xawna jage kullama ba neenu ñu sax sayu waxe matama te jumli ci mahnam kullama mu daldi am atep kullama waye nak dagam jumlu ko ci rek mom dañ ko yamale ak lu melni in wala iza wala matay kessa ju andut ak ma nga xamne mom bu waté ak ci mel non itam ngi la tebbi ko it ngi bu ñëk ba rek ci lako alaman di waré waye bu defaté lola du tax alaman war ko وبغى لا تتكرر الكفاره ان علق باداه لم توضح له كان واذا ومتى يوي لا بغى واخ باتي ومتى ما يتم وهنسا فتنحل يمينه بالفعل الاول وتلزمه كفاره واحده ما لم ينوي بها معنى كلما والله اقوى الله suma wallahi tok bu tegaati wallahi wa in qasadahu ak donte taynako sune wallahi dina ci yalla dana nangam ba duma nangam bu xawa yag melni mu togaati benen jotaay delu baamu wat ne wallahi dina ci yalla dal koy baamu wat ne duma def nangam waye fekk na lim wax ni mo lu ñëk na len le kon dañuy japp ne da fedd rek li lu ñëk na dis ko japp jaari giñ nga xamne bu fekke lola tebbi ko ne itam ben alaman moko cey war nga bañ ko jaawale nak la nga wessone leg nga xamne da baamu baat ba nga xamne ci la giñe bu nok itam yene li wax bu tebbi ko alaman yu tol non war ko su baba it alaman ya da wara limu na nga xamne mom la baamo baat ba bu giñe والقران اك بوغيي تي القران والتوراه اك التوراه والانجيل اك الانجيل دا واخني بواتان تي ياتي ني والقران والتوراه والانجيل بولا يات ييب واتي واي لام وات موم لين لا كون نينو بولولا تيبيكو بن المان دون موكاي وار لول نكون تيغي خامي لي مو نكن واخني لا بالقران والمصحف والكتاب موم بوكو واخي alaman yi da waralimu yett yon na ñetti baat ña li dal ne xamal ne la wax bu jëk ba daayif la won te leralon nan la ko wala kallamahu du ciagenu bu waté ni la kallamahu du waxante ak mom nga dañ ci ëlëk wa ba'dahu ak ci gannaawum summa top mu waataat ne it du waxante ak mom nga dañ ci ëlëk manam sa yo xamni ngir lu ñëk la am baali na ngir ñu ñaarel la kon bu ngeen la tebbi ko itam ben alaman rek mo koy wax niki mu wat ne ahmadou diop dum waqante ak mom euleuk ak gannaaw euleuk gannaaw ba mu delu watat ne dum waqante ak mom euleuk fofu dañuy japp ne suma xadan ji manam ngi ñu ñaarel li tudat euleuk te fek ba'dahu jitu won na te ba'dahu limi tek moy ba'dal ghadi lolu motax su allegi mu waxante ak momitam ben alaman rek mokay war ba tax muna fa kafaratun wahida sawa'un kallamahu fil yawmayni aw fil awwali duna thani aw haksi wa khassasat taglelna niyatul halif watuk abigenji wa qayyadat mu tanguko inna fat dem dakonte nak mom moy dem jiyon ak mom ci sahif wa sawatte mu yamonte mom manam da wax ne aji wajji nu waxe fekke ne am na lepp lepp du tay yene man nako jagle ci wet bu fekke ci nu waxe waxam tanku mul fenn ma sun ko farale fune du tay yene man nako tanku ci wet inna fat moy khalafat niyatu zahira la fihi danaka neena na ba na na tay inna fat ji ndax da wax wax yi waxam amuna lepp wonati ko ne li la yene won non na xam nga dana ayo yene joju kon jiyok nu waxe waye bu fekke ni jiyowu te nu waxe mom la wax nek fi war kon nga wax ni fekke ni ki ni waxe amuna lepp waye ci nu waxe yene ko deg mu jaaru yene mom amna fu far te ko deg mu jaaru so ba ko ni fekk ko ci yene ate ko ci yene te gan ko wax ne ko rek ni nga waxe mo lay war ana samahna takhsisil hammi bin niyyati qasruhu ala ba'd afradihi zamanan aw makanan aw sifatan kala ukallimu zaidan nawiyan fil layli aw fil masjidi aw hala kawnihi jahilan ina xam nga bu ne won wallahi la ukallimu zaidan watna ci yalla wax ak sayyid kon xam nga ni waxe moy do xam nga mukk mukk ci gennanam fekke wona mu yene ci guddi nak mo do wax ngum guddi kon ci guddi rek la yam bu jumlo la aw kallimu sayyid fil masjidi yene moy do wax mo nekke jakkaja batay lolu jakkaja rek fa la yam bu jumlo la aw kallimu sayyidan ma dama jahilan li fek jahil ju xamul dara ñew ngal do wax ngum batay kon li fek mu nekk jahilan ñu sañ wax ngum waye bu ci genné mu sañ wax ngum wa sawatte mu yamonte nak dem ci jumlo moy ni waxe ni mom la jumlo jekna ci nu waxe nga xam wal kenn ko wax ne ko yal mo ñu and ay min sharti niyyati al muqayyidati lil mutlaqi an takuna musawiyatan bi an yakuna lafz al halif yahtamil ma nawahu wa ghayrahu ala sawai manam abi gi ni waxe ak la wax ni mom la yene ya rep jantaluna an fatakbalu niyyatuhu fi taqyid al mutlaqi ka iki bune won ahadu habidi hurum wa yuridu fayrozan mathalan manam bune won kenn ci samay jangalay gorena tan mo ci fayroz te djiblu ci bo fayroz su baba kon yene gam yene rek fayroz mom rek gore billahi mo xam ci giñ ci yalla la wa khayriha ak nur mi yalla ta talaqi niki tafe habu dalu ci billahi dafa djiblu fil yamini billahi xamne sabiru dal ci yamin yamin nanga jigenal billahi ci ngilu ayu ci yalla wa khayriha ak ngilu ayu ci yalla ka talaxin ni ki tafe ene sa waxam la lu waxe mo munes na ko deg mo xam la watan ci yalla kesse la wala bok da ca ajon fasé ma gore du te mom japp yene ko ngi ko atté ci lu waxe bu misal ko ka kawniha niki ak nekam niki nekk soxna ci ma ho and ak mom fi ci lu waté ne la yata sawu du tak mukk hayata ha ci diru dunam dafa watam ci yalla ne diru soxnam sangi dunu du tak senen zona mu dem yag na mu tagu soxna sa wala du tak ne ba so soxna ci fatu mi ngi dunu te diru nga dunu nga waxon tak nga kene mu ne nak lama yeen won moy li fek mi dunte sama soxna bolé ci way xam na len ko ko fatu ko ni yatu fil fikya wal qada'i ma ha baynati al iqrar ko ko mo xam dalen laaj ab jankar rek du tay na ko li wax mo xam da dem ci amamul qadi anam akam atta ko du tay na ko li wax tax li wax mom yek na jaduma kon jappal ne am na yene jo xamni su ko waxe yoon set ko mu deppo na waxe lol lol mom ñu na ko yep mo xam ñu la ci yalla la aje won mo xam ci leen ni ki fasé ba gorel mo xam da ñoo laaj jank rek mo xam da dem ci kanam atta ko bi sañu sotal lu ci mën doon mom da tax na nga yene jojo ka an khalafat niki bu diwonte mom yene je zahir la fi sahir subatan tasammi ba niki di ñoru xar fi la akul ci bañ waté ni la akul duma nek sam ndir ñu da wax lo xamna mom bo set lo yeneen yi mën nga ko nang ci yott waye taxut mu jaar lool danaka dal ne su ko te bi dem ndax mom xam nga da waatan ne duma nek di ñoru kana ba nam mu nek di ñoru xeyna nak mba hoggale mu ne ko lek nga diw yor gi mu ne ko xar la waxon la jël won ko xar la yene won dañu ngi nanga mo moy bu xindu mu lek diw yor rek ñepp day dugg waye mu ne ba xar do nga tax di wax nak yi sepp na ko lek awala bu ne la ukallimuhu duma wax ak mom manam do wax ne wallahi duma wax ak diw du wax ak mom ñu ne ko ah yow nga ne won do wax ak mom wat ko ci yalla da nga limu jullu moy li seen wër duma ci wax ak mom waye wëru jalle mo mëna ma wax man xam nga man na nek ndax yene ci xol mom yalla ko xam man naam deug ni xol deug bu ko wax do war na jullu won waka tawki li ak niki ak delegen fi ci bam ne la yabi bu mo duko jaay aw la yadre bu mo wala duko door da waxal ni diw mom wat na ci yalla duma ko jaay wala mo ne diw mom wat na ci yalla duma ko door ganna bana mo wete bu kenn yebal kenn ko ko jaayal ko ba mu yebal kenn ko ko dooral ko ñu naka yow li nga def ñoom rek da nga neewon do ko jaay do ko do mo limu jullu won man sa bu mo ko def la jullu won waye yebal ci kenn mu def ak mom lool nak do leen ko ci won ina naam dess nako nangu illa li murafaatin ndara ngir ak yëkëti jëme ci atté kat ba mo bayyinatin ak séré aw iqrar wala saxal bopum fi talaaxin ci fasé wahid xal ak goreen faq doon do leen yi di dañu ko nangu bu demoon ci mufti ana bu demé sëriñu jang diko laaj rek bu laaj ko mu waxé ko ni ñu waxé légui rek bu bayé ko yalla niki bu né dama né dama lek diw ñor ko xara ko taxal ma di wax sayna ma lek ci def ba bu né dama wax ak diw diiru wara tax ma wax waye dama japp né dooru jallé mu na la yé di wax mu ba bu né diiru ko jaay dama ba dama ko door bu ko def man sa bop mo taxal ma wax wala bu ko waxé ci kanam mufti sëriñu jang rek laaj ko wax mu ne ko kon baax na teñu ko daliko baye yalla do aju dara diko ci wax waye bu nekkon teñu ko ci kanam atté kat ay xéere xéere ni waatu na li te def na li wala ay xéere xéere ko waye mu saxal na ci la mu wax di yalla waatu na ko tay def na ko ni bu yalla dogale bu aju ci fi talaaxin wahid xin ci kenn do nang wa bu yalla dogale li mu waxon ko tek bu aju ci fasé ba gore bu dé soxna sa faawu fasé bëré jamm faaw mu goré né dem ci kanu atté kat lañu ay stuh li fo wala gi nof ko mutlaqan ak lu mën di rawé fi ma fi xati haqi ci dëgërul aq té mbolé xéti ni nga xam dal nako ko waxé dëgg la sama na nek mom ci kaw yéne dëgg wayé boko sétlo ak wax ji mo dañu soré lol bu féké lu xëq na nit la ko ko diko warlo duñ ci nañu yéne ni mom ka ko warlo né ko watal rek lam japp rek lañu japp waye mom ci bëppum mom lam ci yéne kenn duko sét da ko rek ya ba muy tak soxna sa ko waxon ne ko watal ne do tak kenn ci sama kaw ni fay ma ngi yow ndal di wat woon fati ko nak legi takki soxna ca Dakaru ni nak soxna ci ne ko yow nga watal ne li fay ma ngi yow do tak kenn mu ne dama yéne won ne dama tak kenn ku dopp ci dëkk ba dama tak kenn ci dëkk mu na jëlé dëkk mu na takké la jublé won dama tak kenn bu boy boy way do lu ci won nak Dakaru man xam nga man na nek way dafa sori lol tam duñ ko japp lol tam mom wax ji ni lañu faalé la iradati mayyitat mu wax ni nak mu nam aji faatu aw kasid wala mu nam aw fen fi ci bam ne talikhun aji fasé la aw khuratun wala aji gore la aw haramun wala aji haram la koku wa indi fatwa don ci ubbe la sax neena lele nga gis nak aji wat ji ni wax ni mom la yene won mom di yallo di wax dara kenn mënu ko nangu lolu ni ngi melne mu watal ne tay ji bu waxe ak diw soxnam fasena wala ab jaamum ko rena wala soxnam aram na ci mom ba ab jaam aram na ci mom bu nak mom bu amu ay petit wax ko ne ko ko ndew nak nga soxna ba ñak nga sa jaam mu ne sama soxna sa faatu mo tax may wax ba sama jaam faatu mo tax may wax ci bari gi ba mu ne aram ji mo waxon aw fenam la julli dama julli ni sen aram na ci mom xam nga sen aram na ci ñepp mune lolou djiblu won lolou ken xolatu won nga dal ba sax bu ñu won serigne bi serigne mufti rek borom xam xam dama laaj di wax du tel mako teñu wax kon jappane li mu la wax li ñetti anam la manam waji waat ba noppi won beti ko ne man ni la djiblu won te moté nam waté ñetti anam la lele yon nangu ko bu baakha baax nga xamne mom bu ko waxe rek sa sa xel yep nangu ko men lam jëk wax xam dana won defek sama sonu sa ñu dund bu takkat won beti ko taggu ngum takkat ñu ne ko ah takkat nga tamit dund bu nekkat li xel mi nekk nak man mo tax na wax lol mom ñep nangu nako bu ñaaral moy man naam deug na sax dañ ko baye yalla tax ko jaar lolou way man na nek niki bu ne wat na ci yalla du nek di ñor dana bool beti bu nek di ñor galem ba leneen ñu wax ko mu ne go xaram tax go xaram man la yewon sa bop ko xalla ñu way doon ci ene do wax di yalla gëré ci digënté yalla mëna nek ko ko nañu ko ci wet kan ko ci wet mo les mujju bi nga xamné mom li wax ni mom la yéne kenn xalaatu ko nañu ko ko les ko nañu ci genn wet du ci amamal qadi du ci amamal mufti sax du ci genn wet dal lu ko ci nango ndax dafa jaar wut ko ñetté na ñu la suma bisatu yaminihi top laltaayu ngeenum la anam da wax ni situation bu ndon waté batay man na fété ni ñu ci jot manam nam waxe man na dak anam yépp té ku sét fam taxawon di giñ rek dëgg li wax param sara bi da ko misalé ñu né ko ah yapp nak dé mom day baxut mu dal di wat né duma lek yapp ganna bool bëtu lek yapp xar mbaaw bi koku mënes na japp né lañ ko néwon yapp nak baxut bamu wat na duma lek yapp yi won na tax mu wax ndax kaw na mu waté rek kon nek lekene ñap du ko taxa teñ ko dañu seet pam taxaw ni ngi suma xorfun top ada xaw li ñu bi ko ñu wax mu ne batay manam bu fekke nam waté daj na lepp waye ci lañ aado waxe nak bu ma sa wax lool am na rek bu ñëm kon mas nako até ci nañu aado waxe rek ndax nit ku nek da naka ñu nga dëkkal ñu waxe rek ñoo ñu ngay top kon nak mas nako top rek ci ñu ñuy waxe iki bu fekke dafa waatal ne dina am boisson te boisson fi xeyl ñu nga fi gëna jappé boisson yi nga xam ci bitel ñukoy jaay ci bitel kon bu kenn jëmbon orange mbaa yoy mu naan ci rek mbaa mu jëmb bu rek lool boisson la nan la ci bo topé waxi mu yaato waye ci deug lañ aado waxi mu boisson xeyna du lool so wa ko mes na bu naané gën naan gu bëkk te boisson yi jaay ci bitel rek njapp ne te ñewut njapp la waxan dara dañu ci ba baw sama mak sadun top ak jullu mo xawi yu ko jog lu xax mu ne tam manis nako até ci nañ da jëfëndiko ba bobu ci muxa ci lang wowe ñu ko misalé bu waté ni du war daba te wa dëkk mom bu ñu waxé daba amul lan lañ ko jaglél lepp ndox fi soof rek daba lañ ko jappé te lool moy baab bi ci loxa dane wallahi la arkabu dabatam su fekkee ne milieu ba nga ko waxee amuñu nen nuñ jàppee daaba ci ber xanaa ni ko lu ko jàppe rek kon waajoo ji lépp lu mu war nu def fi suuf rek ñu jàpp ne teñ na waaw fa yax na su barakoo bil aadamiyi wa tayri wa timsaahi wa bi kulli ma dabb day jamono booroon ni sax wala mu war aw janaaw sax mbaa jësi sax du ko teeteeñ ndax daaba mooy kulli ma dabb xalal ard wa delloo ci loolu lay dekki su fekkoon nag milieu boobu am na nu ko jaglel li ki njagle ko borom ñeen tànk li ki daaba ñu wax ko jublu ci borom ñeen tànk kon su waroon borom ñaari tànk mel ne ganaar wala mu war nit su boobaa kon du teñ ndax daa fekk milieu boobu jaglel ko borom ñeen tànk waaye bu fekkee jagle boobu amu ci moom lépp lu mu war rek mu daal teñ sunna charhi yum topp ko ñu yoon li wax ne moom la jublu woon ci mbir li ak baat yam wax des na ko attibute ci sharia bu fekkee kuy jëfandikoo sharia la sara misale ka xalifihi la ukallimu rajulan kooku fa laa yax na sa bi kalaami sabiyin bu waatan ci àll duma wax ak góor duma wax te tudd baatu rajulan xam nga rajulan moom bu ko islam waxee ku kàllafee ko tax di wax kon bu wax ak bu wax na xale bu góor du ko tax a teeñ ndax ci wàllu sharia moom ni muy jëfandikoo rajul mooy nekku nekk mu kàllaf waaye du ko jëfandikoo ci sabiyu moo tax waxane sa teñu na nag innam takku ndem nekkut lëxoo di ko ñeel ni yëtu ni yéene wala bisaatu du ci ageen laltaayu ngiñ bi xawtimaa ci rawuk la nga xam ne xale xalafa waatoon na xale yi ci moom walaw limanihin ak donte ngir aji tere la sharhi ñu jikko ju won aji waat ji lam waxe bu fekke ni amul jenn yene ci ko meuna faral ci wet mënes ta xol fenn fam doon waté ba meuna faral ngi ñu li ci wet su baba kon neena do waxan bu amul rek kon ñenté duguna donte la ko té am sax du ci sagom moy walaw limanihin sharhi donte sax manam walu yon moko te defit mom la misale ka haydin fi halifihi layata annaha al-laylata fawajadaha haidan fayahnasu ila al-imam malik wa asbah radiyallahu ta'ala anhuma ki wat mom lo wax sa yu tebbi ko rek te munta layne yene sangam la yene won ba ñi ngi soof ni ci wanene li wax amul waye mom ñu deegal nako yépp amu ci na su baba kon bu loolu tebbi ko faaw alaman du war ko te man naam la koy tebbi sax du ko sañu bañ ndax yoonu ko ay misal la ko ci mu waatal ni tey faaw mu jotté soxnaam ci guddigi mu fekk mu amé barak koku lay tey mu jotté mom moy amé dalet koku du ko tété ñu lumay daye ni won ci yeneem ne sama ko fekke nak mu am barak bokku ci waaw manam bu fekke dañ won dana jari sama soxna ci guddigi sama ko fekk mu amé dalet mo lay yeneem won ak kon yeneen dina ko rañal fekke yeneen won lolu kon mo yeneen dina ko rañal aw sarixat ni wala tiaj manam bu fekke dafa watal ne sama ganal ga dina ko rendi dem fekk ñu sacc ko ak kon mo to ko rendi koku mani hun haaji yum da manam la tax digante mak mu def lam waxam ada la waye so baba du ko tete ñu manam te ñapp ni ñu tebbi ko la bi ka mawti hamamin du jage na ci lu melni dexuk ay xati wala ay katax fi ci bu waté ne la yasbahanna wa dana ko rendi manam bu fekke la tax digante mak mu def lam waxam nak manam mani hun haqliyun la dene mom da waton ni dana rendi petax yi du won fekk ñu sacc ko way da fekk ñu far de ben man dañ ko wax ne ko suñu tedd ko na bu ko waté fi sax dal jëm wuti leen mom dañu fekk ñu dé ay bëtt bu sagane batay bu sagane yeexa dem bañ fekk ñu dé dé alman du war ko manihun sharhiyun mom moy rek la ko té def la watan moy shariha ci bopam moko ko ayé melne bu waté ci joté soxnam ci guddigi far bu fekk soxna sa mu amé deret mané hon haqliyun nak mom da melné ciobare yalla jitu na ci ba nopi nga xamné mom xel lu ngul né waji mën na fexé ba def lolé mu watan melné di waté né dana rendi xëcimi ba gatt bi ba lenen far fekk mu med munta jaar fenn mom ba def lu waxam ndax ciobar yalla jitu na ja mani hun hadiyun nak mom xeyna adam man na fang lolé wayé lu yag xel jombalul né man na wul petiku am niki ba waté né dana rendi ab gattam ba ganaram ba am xatem fekk ñu sacc ko xam nga lolou niku fofu tollu mënu ko def wayé amana ñu japp ko sacc mu jotat ci lolé dal di koy def lol motax kon wote nak almanihu alhaqliyu wa amma in taqaddama fa in kana sharhiyan hanifa wa illa fala am la nga xamne moy sawof sa te ngin la am bu fekke far bo jitu ngin la kon ñu set bu fekke shariha ko rudd su baba kon waja teñuna ak lu mën di am kon fa aqsabul manihi thalathatun qismun yahnasu bihi mutlaqan taqaddama aw ta'akhara wa huwa ash-sharhiy manam yi nga xamne moy te waji sotal giñum ñetti xaj la amna ci xaj bo xamne mom faaw rek giñum tebiko te lolu moy bu fekke la dox digeentem ak lam waton day lu shariha redd mo xam lu ci mën di jitu ak lu ci mujj ci giñ li ak lolé ko fango وقسم لا يحنس به مطلقا وهو الحقلي والعادي المتقدمان على اليمين وقسم فيه تفصيل وهو الهقلي والهادي المتأخران عن اليمين فالهادي يحنس به مطلقا وقت أم لا فرط أم لا والهقلي يحنس به إن لم يؤقت وفرط لا إن وقت وبادر معنى يارين خمن موي المانه الهقلي المانه الهادي موم سين أتدي ووتكي bu fekke ñoo jitu ngiñ la ak bu fekke ñoo mujj ngiñ la su fekke ne ñoom ñoo jitu ngiñ la doora dik su baba waaja du teñu moy la waxante bikoot su fekke ne nak ngiñ la leen jitu ñoom ñu top ja nak dang koy tekkale bu de almanihu alhadiyu faw rek giñum tebeku bo xam sakalan na lolé délé wala dét bo xam da ca saggan wala sagganu ca budé almani alhaqli nak té nga xamné da mujj giñ la diñ ko léralé won légui kon bu féké né sakalu ko won waxtu ba nopitam saggan ca bolé ci kon rek lay téñu manam lu ngi ñëm di tabiku waye bu féké né sakalan na lolé waxtu té gawantu fa saasu ngir bëgg bu soti fara lolé fango ko kon du téñu wa bi hasmihi ak ci ak dogom ala dindihi ci safanu bu lam watan batay bu fekke dafa wat ci dana def nangam nga xamne kon giñul hinsala manam teñu gana ba nak mu dogu ci far bayyi lolé mu waton ni du ko def bu xasse dogu ci ne du ko def rek dal nañu japp ne kon teñu na nga xamne kon bu fekke mu ajan ca passé ba gorel ba dara itam faaw lola war ko bolé ca wa tahina wa tajibu al kafaratu fi yamini billahi wa la yanfahu fi'luhu wa yalsabuhu al mu'allaqu alayhi min talaqin wa nahwihi wa la yanfahu al fi'lu ba'da hazmi hal tarki wa qala ghayruhum ghayatu ma fi al mudawwanati an al halifa bi sighati al hins al mutlaq lahu tahdithu nafsihi bil hasbi hal ad-dhidd ويكفر ولا يتحتم الهنس إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع لحليفه ويبطل العزم كما إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم حسم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال حسمه ولا يلزمه شيء مما حلف عليه ما نمنا نيو لغن وردال موي mom ne won nangam mom dana ko def te tanku ko ci jenn jamono su ko nexe mu jekki jekki ne dogona ci duma ko def wolbeuti ko kafara genn ci ko nexe wolbeuti ko jaajuwat ni ah da koy def rek te neenañ kat sayu ko defé rek jaana wacc ken duko wax ne ko alaman bi dalay war wa bin nisyani teñu na ci fatte ga in atlaq ndem boyal na bu ne nangam duma ko def te boole wu ci buma joomut ba buma fatte wut xana dañu faaw rek duma ko def kon sa yu ko defé rek donte fatte tax ba joomte tax teñu na wabil ba'di ak ca len la bu ne nangam duma ko def bu ci defé len dong dal di teñu niki bu ne duma lek ñam wi duñ bayyi bam lek lepp bu ci lekke benti dong dal nay teñu haksul birri moy safanum nak birri manam bu watone nangam dana ko def kon mom def lepp lepp bokay teteñu niki bu newon watna dana lek ñam wi kon lek ñam wepp bokay teteñu wagi sawixin dana teñu ci susal aw labañ wala am saw fi ci wam watene la akul duma lek bu waten duma lek bu lekke susal ba bu nanu saw ñu japp ne teñu na la ma indi ciagelu ndox bu waten duma lek nanum ndox mom taxul giñum tebiku wala bi tasahhurin du jageenu ci lek ci ndjel fi ci bu watene la atakhasha du ma reer bu watene du reer baye ba ci ndjel ga ci bu jigu diga mu lek tax ko teñu wa dawaqin akuk mos lam yasil ko agut jawfahu biram bu watene du lek du nan mos na way lam mos agul ci birwa kon dañuy japp ne teñu wut wadu wujoji aksara ak ci amuk lu upp fi ci ba watene lay sama hay der bi and ak man ghayruhu lul mom mu wax ko limu tasallif ñal aji lepp bu ken delep ba bu ko yelwan mu ne ko li dongu de la yor bam sété nak yor lu upp lola kon su boba ngi ñum tebe ko na la aqal lu xunu ko yes bu sété nak la yor mutul la waxan sax far kon ngi ñum tebe ko ut wo bi dawami ruko bi ak ci saxuk waram nga wonufsi ak saxuk solom nga fi ci bu watene la arka bu duma war wa albas ak duma sol manam bu ne watna duma war li ba duma sol li fek bobu ba nga war lolum ba ma nga sol lola bu jalle ci war ga ba mu jall ci sol ga rek daldi teñu bu fekke da daldi bayyi nak war ga bayyi sol ga kon teñu